مامال مانا قلدا بكت تاكو بتواني ببي توانو بحرس نداري خومن عندي اتواني قران كاري بكين لهر كيبي لهر جيلم جيانا ببي باشتي بجيل لم جيانا لهر كيبي لهر جيلم جيانا ببي باشتي بجيل لم جيانا و اوروژانه پرورده بکنیم که تی داشیم تک اوروژانه که چه باریم فرمو سكا سباس دكا ملكز تكاد لي كم سورة قاد لي بي هيج نيقرامة بخاتو ميلون دنيا بك هيج كاد لين دور ناكي رتوا دي بابرن باي جواب كمس بسر چاو قورا اچھا خواد لگل خواد لگل سیدی تکت لیکم آگات لی بی سیدری گروشت در او بگشت بله خوشبختانه پیش را گایدم که برستان لگل یعنی نروشتون برحال اول روش هیزور خوش با سوال شاکی و اسب سواری خیران ورقی گیتریانم بره بله فرمو برای زوال کنست تولم دیل دیگ بود بله گورم هر نم دیل دایگ و مولیرش گشم کردو پی گیشتون کواته تو هموشتی ده باری دکا ازانی بلا گورم هموشتی کیش نه بلا هم هر او نه ازانم که دوینه للا دکا یک کوش هشتاوهاش بس کهی بوا گورم ها هشتاوهاش کروش لدایگ بوا بلا گورم سالی پریش کروش که یک صد دانه بس کهی بوا سلامتی لدائک بون برای گورم همیان سلامت بون واتا همیان نا بلا نیوان هش بس که انماو تا گورم گلتم که ربیم بخشا گورم سيدي هاتيكا و ازانم خوا باور نکم او اسب جانکی خوما با پیرم پشکشی کردن دایگه تخوا جانی دایگن بله زور جانا اما او اسب سپی که با پیرت بداری بیاوید اچان دایگن بخدوانی دوای لبرد نکم که دوا کتم بمورا بخیر بید برزوال کنس هموی ازایتی برزوال کنسا او فیلی اسب سواری کردم برای؟ نه نه خاتوانی ایوانیه گوره من همو شدی فیرکا من تنها لکاتی رهنانا چاو دیاری کم خاتوانی زور سپاس برای زوکنز کسی دید فیر کر من زور ممنونی توم نه نه خاتوانی اما همو احزاتی خویتی لبراوی سیدی زولا باشی حولایتو تی اکوشت با اوی فیر بیت او علی چی کوکی گن برما سیدی باشد دوام دده دده ورا کوکی ورا سواری اسباقی من با کوکی ها تخوا براست تو نه تو این برای برما خانم کم وازی ببیند کم من خوم اگم لیه بیت بابید بلای من هیچ نگرانی مبا این با باشی اگم من لیه بی بلام امشتی که محالا دی بس اقاوم دی دی دو خورا دی باشه باشه کوکی آها که خوش اخوه بالا پریش بوا چا خوش او باید سیدی خویف شکا جوا تو دل خوش کولین سیدی لیتوش خوش ها لجن نه اوانی دلم خوش نبوا تو بری ناری؟ تکاد لیکم یارمتیم با ملکس ور بخسر اسبکم بلام ایتو گورم من بری نار نیم بلام تو بری ناری کوکی زور اگد لخود باشا خوب نالیم گورم بو چی سواری اسباکی من نبید ها؟ ها؟ نه خیر باب چی دستر اسباکی من سیدی برسته که بلام بلام ده نبازم ملکن سیرمتیم با ما تلکیه ادامه للا دیکوانکا تواتا برو ایو برو اکیم هی دی بسه چا قورم اکاد لیت به هاو رکم توش اکاد لی به ویکنز منام سیدیا ای تو هرتل بتو الان قورم تو خوشحالم براسینت من ایش ناو کولینا اما از بکمان من زور بباشی تو ناسم کولین راسته کم جاره من تو بینیم بلا خانو کس من ناسه لیره یا ها جانم ام كاتت باش ها هيردنت اي خواهي جان تو سواري اسبكي زور جان بويت ها خاتو يرما اما برا سيدريكا ها تو برا سيدريكي ها بخير بي كو حافيز ها زور سباس قورم هرتل دوه ادبين ماما عواستك ابنين و هرتل ها Pasta kam! Ale ichi? Zedi khoyk ba pirroish tu omnalash tuari asbaki obubu? بله گورم چون کسی دی خوی دوائی که ها کاریم کهیم بران پکا گورم روش رگت پی دواب کدوانیا بله هر کت دوائش تکم لیکا بیدلی ناکم گورم زودلی خوش بو گورم کاتیم نالا بری داره کسوای اسپکه بو جا باش تو چون ایلیش تیوار روب دار بس ایتر هر دکتان برو ندارو بستر چاو سيدي كوركم يا كوكي تم بيانا تيانانغا اويا يعني اويا كولين اوني خاني بشواسية باشا كيتو زور تشاكا ورن سركون امج ليو ارن اتانجيني مراستكا سباس اطا بس بقرا استابیم بلن بابزن با کی اتین؟ با مالی هرتل. اوه با مالی آوان. آه تو ایناسی. ایتین ایناسم. ازور هاوره ما. لیم پولی شده انیشین. آه پیتر های باید روش نیا. و تی چی کوکی؟ ما با خود ناکم هیچ کسی هیلم دیاد و بناسید. بی بابزنین. خانی پیشوازی علی ریا سپاس پیتر خواتن لگم خوات لگم خواحافیز به پیتر خواحافیز خواحافیز Thank you. برا سدري ام كاتت باش خان مكم برمان هنا ابو هتلي هاورم ها زور سباستكم قورم ها تو زور تربوي تكاد لي كبار جوروا فرمو سباس باراني كي زورا او ميوان مال هيا يا اخوة بخير بين باسي سكم او قورم سدريكا ها يا اخوة بخير بي قورم تو لقا كوراكا ما زور باش بوي قورم سباستكم قورم امر دريش بي قورم خاتولتي انت ما نسو كاري قري تاقيها هيرتل ابي روجانا بباشي بكاري بيني زو سباسك ام قورم داوي يا بورتاكم ها يستا ميمو دانيم تشاكا بيتو قورم آه زور چاگا استاش لگی دی جنم بویرا زور دالی بود نکن گورم. اما همیشه آواه. طلاب باران. اینا بهم شتراهات این گورم. یه ما همیشه نام مالا کم آناتر من پیه. عزیز کم. ببورن. او کالتا که گورم دالی بود نکم. اوی. من براسی دالی بود نکم. باق مروص صعبت چیه هر وقتی خوش که دالی بود نکم. اما راسته تو بلی خوامن بتوانین چاکی بکینه و با چی او سقفتان چاک نکن تو راسته که بلان چاک کردنی لدستی امه دانیا او نه اوی با من چاکاتو با چی زانی چی لبر اوی که هینا بله راسته باک ماوی که زوره ببرو بری و تو با من چاکت پرس مایک او هیچ که تجیو ملی نگره گورم او پیایی که زو خراب کارم باشه بی با چیو سخفه هم بچک نکر اوی که اوان یلن راست با پیرا دلو ببارانکن همو امناوی تار کده بو یکی کلیب یا یکی کلیرا قطوان دالا بو با پیرا زور گناه بون اما بی وجدانیه برز روز نبته که با گیران باوتی امال نخانو کمانا چطر بکارین قصه کشی راز با پیرا وابو ابی هچی اکوان که تو هرمتیان بین آن پیستان با هاکاری با پیرا گورم پیویست نکه برستان باشته که او پسکوله نگران بین نوشته که زور گرنگ نیه برز نویک خویلم کارانه برپرسه و خوشی بر روی دبه نه آن میکن برز نویک ایچ که منده نگرین ازانم برزنوی کچ آگه لوانیا با تیبتی مالی هرتل با پیرا رازی بینا میک بونسیم با برزنوی بکن نامکی مالی هیگرز من خوم اینوزم قینا که با حالشی ترابید کراکم بینوزا زور سپاس با پیرا جان قورم استكاتي خوتنا فرمو بسر جغاخت زور جاكا شو باش بابيري كان جيفرسون چند جاری متقسم که مبیم نوتی بله جیفرسون برو نوی کم بو آگه دار کروا مامال مانا کل داکت تا کوک توانی بپی توانو بحرس نو داری خومن آنجی اتوانی قرآن کاری بکیم لحر چوی بی لحر جی لم جیانا ببی با عشتی بجین لم جیانا لحر چوی بی لحر جی لم جیانا ببی با عشتی بجین لم جیانا و اوروژانه پرورده بکنیم که تی داشیم تک اوروژانه که چه باریم